iklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Evet, iklim için programı başlıyor. Ben Özdeş Özbay. Ben Can Tombil. Ben Yücel Sönmez. Destekçimiz Ayşe Orhan'a da çok teşekkür ederiz tekrar. Yücel, bugün bir konuğumuz var galiba. Sen takdim edebilir misin? Tabii ki. Bugün bir konuğumuz var. Özellikle tarım dünyasını çok iyi bilen, kendisi de bir çiftçi olan Çiftçi Sendikaları Başkanı Abdullah Haysu'yla konuşacağız bugün. Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz günlerde bir rapor açıkladı. İklim değişikliği ve tarım başlıklı bir rapordu bu. Raporda detaylıca gelecekte iklim değişikliğinden dolayı tarımın nasıl etkileneceğini, bunun çiftçilere nasıl yansıyacağı anlatılıyordu. Bunu biraz Abdullah Bey'le konuşacağız. Hoş geldiniz Abdullah Bey, nasılsınız? Hoş gördük, teşekkür ederim, iyiyim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz, merhabalar. Merhabalar, bir düzeltme yapmama izin verirseniz sevinirim. Tabii. Ben 9 ay önce şeyden ayrıldım, Çiftçi Sendikaları Başkanlığı'nda. Eski başkan olarak biliyorum. Alo, sesim geliyor mu? Yücel, sen bizi duyuyor musun? Ben duyuyorum, evet. Yücel galiba bizi duymuyor şu anda. Evet, gene teknik bir durumla karşı karşıyayız. Evet efendim, düzeltmeyi de bu şekilde yapmış olduk. Teşekkür ederiz Abdullah Bey. Rica ederim. Ben daha çok tarım üzerine yazılar yazıyorum. Evet efendim. Son kitaplarınızı da takip ediyoruz zaten. Kim zaman da karşı karşıya gelip de aynı şekilde bunları da sizin sesinizden de dinleyebilme fırsatı bulmuştum ben şahsen. Teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi, İyi yayınlar. Bir yandan Feryal Yücel'i tekrar bağlamaya çalışıyor. Kendisi bu Tarım Bakanlığı'nın son raporu üzerinden aslında size bir dizide soru hazırlamıştı. Evet. Sizin gerçi son dönemlerde bu gıda meselesiyle ilgili çok sayıda hani açıklama yapılıyor. Biz de çok sık haberlerdeki yani küresel ısınma meselesine değiniyoruz bildiğiniz üzere. Bunun tabii en başta gıdaya bir etkisi var. Bu arada Yücel geldin mi? Evet, duyuyorum tamam. Size. Hemen girmek istemedim araya. Biraz önce hattan düşmüştüm. Evet, tamam. Biz de tam şimdi sohbete başlıyorduk. İstersen seninle başlayalım Yücel. Olur. Şimdi Abdullah Bey hem bir çiftçi kendisi, hem Çiftçi Sendikaları Başkanı, hem de... Eski başkanı. Sen koptuğun sırada onu... tamam. Doğru. Eski başkanı. Hem de ne zaman arasam Türkiye'nin bir tarafında çiftçilerle birlikte... Kendisiyle Tarım Bakanlığı'nın iklim değişikliğine bağlı kuraklık alarmı veren çiftçi için raporu konuşacağız. Şimdi ben rapordan kısaca birkaç bir şey iletmek istiyorum öncelikle Abdullah Bey, onun üzerinden konuşalım. Şimdi diyor ki rapora göre iklim değişikliğinin Türkiye'de beklenen etkileri şunlar. Daha sıcak, daha az yağışlı iklim koşulları görülecek. Ekstrem meteorolojik olaylarda artış, su kaynaklarında azalma görülecek. Kuraklık şiddetinde artış olacak, su ve toprak kalitesi bozulacak. Ekosistem bozulacak ve biyoçeşitlilik azalacak. Ekolojik alanlarda kayma, tarımsal üretimde ve kalitede azalma yaşanacak. Zararlılarda ve hastalıklarda artış görülürken gübreleme ve ilaçlama sorunları olacak. Sürdürülebilir gıda güvenliği sorunları baş gösterecek. Şimdi bunları böyle sıralıyorlar. Cek cak cek cak diye gidiyor. Ancak biz biliyoruz ki aslında bunlar cek cak'tan çok daha öte bir noktada. uzun süredir çiftçinin zaten yaşadığı şeyler. Yanılıyor muyuz Abdullah Bey? Yani olacak, doğru, azalacak, bitecek, görülecek kısmını çoktan geçmedik mi biz aslında? Zaten çiftçiler bunları görüp yaşamıyor mu? Biraz siz bize tabloyu anlatabilir misiniz? Sayın Bakan'dan önce, daha önce yapılan bir ankette zaten çiftçilerin %70'inin, 1000 kişi arasında yapılan ankette çiftçilerin %70'inin iklimden muzdarip olduğunu ve etkilerini gördüğünü, bundan dolayı da olumsuz etkilendiklerini ifade ettiler. Daha o anket sonrasında Tarım Bakanlığı halen olacak ve benzeri şeyler söylüyorsa bu bir eksiklik diye veya bir bilgi noksanlığı olarak ele alabiliriz. Öncelikle zaten bütün buralara gelmeden önce şu gerçekliği kabul etmek durumundayız. Tarımın kendisi uygulanan model biçimi, modelden dolayı bir kere iklimin olumsuz değişmesine katkı koyan bir sektör. Doğru. Ve aynı zamanda bu olumsuzluğu tetikleyen tarım iklim değişikliğinden de en çok etkilenen kesim. Yani hem etkileyen hem etkilenen bir kesim olarak tarımı ele alabiliriz ve bu başından beri biliniyordu. Bundan dolayı da sürekli bir biçimde bütün dünya genelinde bu ifade ediliyor ve bunun için önlem alınması talep ediliyordu. Hatta ve üstelik de bu çok uzun yıllardır yapılıyor ya, değil mi Abdullah Bey? Yani bugünün bir uyarısı ya da bugünün bir aman dikkat edin şeklinde dikkat çekme olayının çok ötesinde. Yani iklim değişikliğinin etkilerini, somut net etkilerini yıllardır çiftçiler zaten yaşıyor bu ülkede. Ve bu sayılacak önlemlerin ve hatta bu raporun çok önce çıkarılmış, bu önlemlerin çok önce alınmış olması gerekiyordu. Zira bu yıl yaşadığımız bile çiftçi açısından çok enteresan bir yıldı örneğin. Hem aşırı sıcağı yaşadık hem aşırı soğuğu yaşadık. İkisinden de çiftçi çok yakinen etkilendi. Akdeniz'de narenciye yandı, Orta Anadolu'da dona gitti, Karadeniz'de de fındıklar fırtınaya gitti bu sene mesela. Evet. Ve çiftçinin zararını tazmin eden bir mekanizma yok bu durumda, değil mi Abdullah Bey? Kesinlikle öyle bir mekanizma yok, sadece konusunda. Tarım sigortasında sigortalı olun diye ifade ediliyor ve bu primin %50'sinin devlet tarafından karşılanacağı söyleniyor. Bu söylemlerin hepsi doğru ama pratiğe baktığımızda karşılığı son derece olumsuz. Çünkü bu ilk kez tarım sigortası yasası çıktığında %50'si devlet tarafından karşılanacak dendiğin hemen akabinde sigorta firmalarının tamamı prim oranını %50 arttırdı. Ödenecek prim oranını %50 arttırdı ve otomatikmen onun çiftçiye bir yararı olmadı. Doğrudan şirkete, çiftçilerin üzerinden bir tür kaynak aktarma işlevi gördü. Ayrıca Türkiye tarımı iklim değişikliğinden çok ciddi bir biçimde etkileniyor. Peki çiftçiye rehber olabilecek, hani sigortayı geçtik de en azından yani rehber olabilecek bir mekanizma söz konusu mu? Hangi bölgede hangi tohumun kullanılacağı, nasıl bir üretimin yapılacağı, gelecekte o bölgeyi neyin beklediğini ve ürün deseninin buna bağlı olarak nasıl değişmesi gerektiğini anlatan kimse var mı çiftçi Abdullah Bey? Şu anda Tarım Bakanlığı'nın öyle bir anlatımı veya önleminden en azından benim haberim yok, bilmiyorum. Ama dünyada tartışılan şey üzerinden gidecek olursak mutlak surette yerel tohumlara dönülmesi gerektiğini, yerel tohumların kendisini iklim değişikliğine daha kolay uyarlayabildiğini ve ayakta kalan şeylerle tekrar o tohumlarla devam edebilme şansı olduğunu, yerel tohum olmadığı zaman hibritle yaptığınızda bunu hibriti her sene siz satın almak durumundasınız ve hibrit tohumdan aynı şekilde tohum elde edip onunla üretmeye devam edemiyorsunuz. Dolayısıyla şeyle, iklimle olan bağını koparıyorsunuz. İklimin değişikliğin sürecinde kendisini üretebilen ve yenileyebilen, ona adapte eden tohumla devam etmek gerekiyor. Evet. Şeyin bu konuda, Tarım Bakanlığı'nın bu konuda yerel tohumlara destek değil, tam tersine sertifikalı ve hibrit tohumlara destek vererek, şirket tohumculuğunu bir yıllık tohumlara destek vererek bu şeye de aslında iklimin olumsuz etkilerine çanak tutmaktadır. Evet. Abdullah Bey, müsaade ederseniz ben de bir soru sormak istiyorum. Çiftçinin geldi tohumu... Yani konuyla doğrudan bağlantılı değil ama yani bu aralar en fazla tartışılan konulardan bir tanesi olduğu için sormak istiyorum. Geçtiğimiz Mart ayında bu korona krizinin başlangıcı sırasında hatırlıyorum gazete duvara vermiş olduğunuz bir söyleşi vardı Serkan Alan'a. Orada şeyden bahsediyordunuz. Bu musibetten ders çıkarıp sağlıklı gıda üretimine yerel tohumlarla yerel pazarları buluşup doğrudan sağlıklı yaşama geçmeliyiz. Ve koronaya karşı mücadelede de aynı zamanda iklim krizine karşı mücadelede de doğrudan köylü tarımına geçişle alakalı olarak bir çözümden bahsettiniz. Bu aradan geçen süre içerisinde sizce bu durumdan bir ders çıkarabildik mi ülke olarak, yönetim olarak, iktidar olarak? Şimdi bir kere ülke olarak, merkezi devlet politikası olarak diyorsak cevabım hayır. Bu gerçekleşmedi. Kaldı ki siz de çok iyi biliyorsunuz. Bu şeyin COVID'in ortaya çıkmasındaki 5 maddeden birisi de küresel iklim değişikliği olduğu üzerinde sosyal bilimciler de, bilim insanları da bu konuda bir ortak fikre vardılar. Buna yönelik de bir çabanın ayrıca olması gerekiyordu. Kaldı ki şu anda dünya üzerinde yani yıllar önce yapılmış olan bir veriyi aktarmak isterim. Tarımın küresel iklim değişikliği üzerine, tarımın ve gıdanın pazarlanma ticaretinin iklim değişikliği üzerine olan etkisi %47 ile %54 arasında. Yani tarım küresel iklim değişikliğinin yaklaşık yarısını, tarım ve gıda küresel iklim değişikliğinin yaklaşık yarısında etken olan bir durum. Dolayısıyla tarımı bu biçimde ele alıp sadece gıda egemenliği ve gıda güvenliği açısından değil, zaten küresel iklimin kendisi bu kriziyle devam edecek olursa gıda egemenliği olamayacak zaten. Gıdanın şeyi de şirketlerin kontrolünde gittiği sürece de biz küresel iklim tarımın küresel iklim değişikliği üzerindeki olumsuzluğunu ortadan kaldıramayacağız, bertaraf edemeyeceğiz. Çünkü şirketlerin satmış olduğu tohum, ondan devlet tarafından desteklenen bu tohum üzerinden inşa edilen endüstriyel tarımın kendisi asıl olarak küresel iklim krizinin nedenidir. Ve besleyicisidir, sürekli olarak da büyütendir. Bu nedenden dolayı bizim bir kere tarım modelimizi tohumdan başlayıp pazara kadarki olan o zincirin halkalarını çok iyi tanımlamamız gerekiyor. Ve bunu da tanımlamakla kalmayıp uygulamamız gerekiyor. Bunun için de tohumdan pazara aracısız bir biçimde buluşturmayı sağlayıp böyle bir sistemi inşa etmemiz gerekiyor. Bunu yıllardır söylüyoruz ama Tarım Bakanlığı'nın bu konuda bir çabası yok. Yalnız şöyle bir güzel bir gelişmeden söz edilebilir. Bu tabii ki merkezi devletin çalışması değil ama İstanbul Büyükşehir bu konuda bir küçük de olsa bir adım attı. Ve yerel pazarlar kurdu. Bu yerel pazarlar öncesinde çiftçilerle buluştu ve onlara bir takım şeyler, destekler vererek onları aracısız bir biçimde buluşturmaya başladı. Burada Kadıköy Salı Pazarı'nda 5. hafta, şimdi tamamladı, önümüzdeki hafta 6. hafta olacak. Böyle bir örnek bir pilot çalışmanın olduğundan da söz etmekte yarar var. Bu, onun daha iyi geliştirilerek, endüstriyel tarımdan arındırılarak, onu süre içerisinde bilge tarıma, bilgiye, bulguya, bilgi paylaşımına dayalı bir tarım sistemine geçmesinde desteklerin sürmesi halinde iyi bir örnek olacaktır. Umarım o örnek de görülür ve kabul edilir. Onun üzerinden merkezi devlet de çok konuda bir politika geliştirmeye çalışır. Umarım, evet. Abdullah Bey, şimdi ben tekrar bakanlığın yayınladığı rapora dönmek istiyorum. Orada ifade biçimlerinden bir tanesi de şu: 2050'de tarım ve gıda üretimi en az %50 arttırılmalı deniyor. Çünkü bunun neden arttırılması gerektiğini de aslında verimin iklim değişikliğiyle beraber tarımda nasıl düşeceğini anlatarak söylüyor. Örneğin küresel ortalama sıcaklıktaki her bir santigrat derece artışın buğdayda %6, mısırda %7.4, pirinçte %3.2, soyada 3.1 verim kaybına neden olacağı ifade ediliyor. Ve bu verim kaybının önüne geçmek, aynı zamanda artan nüfusu besleyebilmek için de tarım alanlarının %50 arttırılması gerektiği söyleniyor. Şimdi bir yandan bu söylenirken Abdullah Bey, öte yandan tarım alanları giderek azalmıyor mu? Tam tersi yönde bir politika yok mu? Yani zaten son 10 yıla baktığımızda önemli miktarda bir tarım arazisi tarım dışı kaldı. Çiftçi sayısı önemli ölçüde azaldı. Özellikle küçük ölçekli aile çiftçiliği yapan insan sayısı, üretici sayısı çok azaldı. Büyük firmalar için geleceğin sektörlerinden biri olarak sayı artıyor olsa bile küçük aile çiftçiliği çok azaldı. Bu da gıda güvenliğini de aynı zamanda tehlikeye sokan bir şey. Yani biraz çelişkili değil mi? 2050'de tarımı %50 arttırmak gerekiyor denirken bütün politikaları çiftçinin ve tarımın daha zayıflaması yönünde hayata geçirmek. Şimdi bu öngörülen projeksiyonun kendisi şöyle: mevcut, devam ede gelen ve devam etmesinde bir sakınca görmeyip bu politikalara destek vererek sürdürülen bir modelden söz ediyor Sayın Bakan. Oysa ki 2010 yılında önceden itibaren yapılan bir çalışma var dünya üzerinde ve bu çalışma 1000 küsur değişik alanda yapılmış bir çalışmadır. 50'nin üzerinde ülkede denenmiştir. Ve bununla ilgili Birleşmiş Milletler'in gıda koordinatörü Oliver Schutt'un 4600 sayfalık bir raporu mevcuttur. Ve burada 5 yıllık yapılan bir çalışmanın endüstriyel tarım ve küçük aile çiftçiliği ile karşılaştırılması yapılmıştır. Bu karşılaştırmanın sonucu, kısa özet olarak ifade etmek gerekirse, bazı ürünlerde %50, bazı ürünlerde ise %170 civarında küçük aile çiftçiliğinin endüstriyel tarıma göre daha az da bir verimlilik elde ettiği görülmüştür. Dolayısıyla şimdi bütün bu mevcut süre giden bir şeyin devamlılığı üzerinden bir çalışma yürütmek yerine bu alternatifi olan bu sistemin küçük aile çiftçiliğin kendisine dönüşü peyderpey aşamalı bir biçimde geçiş için bir planlama yapıp ve onu 2050 yılında şu kadar bilmem neye ihtiyaç olacak, şu kadar kaybımız olacak yerine 2050 yılında biz 2 tane Türkiye'yi besleyebilecek bir duruma gelebiliriz diyebilecek bir çalışma, bir rapor, bir projeksiyon veya bunun adımları neden atılmaz? Bunun karşılaştırmasını aslında bu şekilde yapmak lazım. Şirketlerin öngördüğü bir sistemin kendisinin 2050 yılındaki yapacağı tahribatın ve insanları açlıkla yüz yüze getireceği bir şeyin itirafıdır bu rapor. Ama bunun alternatifini ele alıp uygularsanız 2 tane dünyayı doyurmak mümkün. Kaldı ki bugün bile dünya üzerindeki üretilen gıda %110 civarındadır. Yani gıda eksikliği değil, gıda fazlalığı vardır dünya üzerinde. Ama 1 milyar insan aç, 1.3 milyar insan da gizli açlık çekiyor. Burada esas bir başka bir şeye geliyoruz ama esas itibariyle gıdada bir adil paylaşımın olmadığını, adaletin olmadığını da gösteren bir şey. Ama bizim konuyu dağıtmamak için ben tekrar dönmek istiyorum. Şimdi bu küresel iklim bu küçük aile çiftçiliğine dönüldüğünde ve bir zehir ve kimyasal ürünler üretim girdileri kullanılmaması halinde aslında daha baştan da söylediğim gibi küresel iklimin olumlu değişmesine katkı koyabilecek bir durum. Ve bununla birlikte de daha yüksek bir verimlilik elde etmek mümkünken ve açlığı ortadan giderecek bir faaliyetin kendisini önümüze iş olarak koymuyoruz. Ama şirketlerin bizim önümüze koyduğu ve hükümetlere ev ödevi gibi verip onlara da bu ev ödevlerine göre not verdiği bir sistemin içerisindeyiz. Biz toplumun yararına dönmemiz lazım. Bunun için de üretim modelimizi değiştirmemiz lazım. Üretim modelini değiştirmemiz halinde küresel iklim değişikliğine olumlu katkımızın olacağı kesindir. Bu nettir. Bütün bilim insanları bu konuda ortaklaşıyor. Ve kaldı ki sizin de baştan söylediğiniz gibi zaten somut yaşadığımız pratikte bunun tanığıdır. Evet. Bir de raporda ne yapılmalı kısmı var Abdullah Bey. Ben oradaki notları okuyayım. Siz bunların ne yapılmalı kısmında yapılıp yapılmadığını, ne durumda olduğunu söyleyin isterseniz. Türkiye'nin tarım politikaları belirlenirken 2-3 derece sıcaklık artışı ve bu artışın iklim üzerine yapacağı etkiler varsayım senaryosu olarak ele alınmalı ve politika planları bu çerçevede yapılmalıdır deniyor. Tarımda hiç 2-3 derecelik artışı öngören bir herhangi politika ya da bunun uzantısı olan bir uygulamaya denk geldiniz mi siz Abdullah Bey? Yok, hayır gelmedim. O öyle bir şey olması durumunda dediğim gibi tohumdan başlayan bir sistemle çiftçileri bilgilendirip bir yayım çalışması yapıp o tohumların kendisinin toprakla buluşmasını sağlayacak kaybedilecek ilk yıllardaki kaybedilecek verim kaybını da destekle telafi edici ödemeler adı altında vererek bunu sağlaması gerekirdi ve bununla televizyonlara çıkıp övünerek bunun anlatılması gerekirdi ve bunun propagandası yapılarak da çiftçilerin oraya doğru yüzünü dönmesi ve bu şeye bu çalışmanın kendisine entegre olmasını sağlaması gerekirdi. Böyle bir şey duymadık. Evet. Çok ufak bir küçük kötü ekleme de ben yapacağım. Hatırlatma daha doğrusu. Bir aralar böyle insanlığı kurtaracak tohum deposu, kıyamet deposu aynı zamanda tohumların biriktirildiği Norveç'in Svalbard takım adalarındaki kurulu depodan bahsediliyordu. Hala bahsediliyor ama iklim değişikliği o kadar hızlı devam ediyor ki bu deponun da aynı zamanda tehlikede olduğu, içinde bulunduğu toprakların da iklim krizinden etkilendiğinden bahsediliyor. Yani B evet, planları, C planları kıyamet deposu olarak nitelendirilen son anda kurtarmak için insanlığı ve üretimi, insanlık içerisinde bulunduğu gıda krizini durdurmak için yapılan senaryolarda şu andaki iklim krizinin mevcut gidişatı yüzünden tehlike altındaymış efendim. Zor zamanlardan geçiyoruz. O yüzden acil durum ilanlarıyla alakalı olarak da birçok talep insanlar tarafından dile getiriliyor. Kesinlikle ya, o kıyamet deposunu oluşturacağı yerine o tür önlemler almak yerine al bir kenarda tamam yap bunu ama bunu toprakta deneyerek yap. Toprakta kendisini sürekli uyarlayarak devam edecek bir sistemle yap. Bir de kıyametin olmaması için ne yapmamız gerekir bölümüne hiç gelmiyoruz. Evet. Kıyametin evet, olmaması evet, ve kopmaması için ne yapmamız gerekir? Tarımda ne yapmamız gerekir? Gıda ticaretinde ne yapmamız gerekir? Yani Norveç gibi bir ülkede tek bir tane fındık ağacı yokken Dünya Ticaret Örgütü'nün talimatları doğrultusunda kalkıp da biz neden dünyanın %70 fındığını üreten bir ülke Norveç'ten neden fındık ithal eder? Bunu kimse tartışmıyor. Niye bu fındık oraya gidip oradan bize geri tekrar geliyor? Yani bu dünya ticaretinin devam edebilmesi için %5 kendine yettiğin ürünlerde bile almak zorunluluğu konulurken hayır ben işte kendine yeterliliği sağlayan ve yerel tohum, yerel üretim ve yerel pazar sistemini inşa ederek ben küresel iklim değişikliğine olumlu katkı koyacağım diye bu çözümleri niye önüne alıp iş olarak koyup pratikte uygulamazlar? Çok haklısınız Abdullah Bey, ancak süremizin sonuna geldik. Zaten bakanlıkta 2 derece dünya ısınırsa ne yapacağını çözmek yerine bence çok daha öncesinden şimdiden yapılması gerekenleri tartışsa ve iklim değişimini de 2 derecenin altında tutsak sanırım en iyi yol bu olacak. Bu şekilde iklim için programının sonuna geliyoruz. Yücel, son olarak söyleyeceğim şey varsa. Ben çok teşekkür ederim Abdullah Bey'e katıldılar, sorularımızı yanıtladılar, bilgi verdiler, zaman ayırdılar. Çok çok teşekkür ederim.